الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتي عطراء عشروده چه ديزه پوري من ورسيدو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا جيل نرواتا چه دريكاله پا دي جيل کی تير کلو شعب ابي طالب یو کندا چې باغی کې درې کالا بن چاو سره خبره اترې نه کولی او نبی صلی الله علیه وسلم سره او داغه د مرګرو د خپلوانو سره نه چانی کا کولا نه چا به شی ورخړ ساو په دې کې الله سبحانه و تعالی د بازي کسانو سره کې واښولا چې دا کار چې موږ کړه د ظلم کارم کړه او دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزم کار شولا لیکن داغه سرا به هم مشرکین په خپل غلط نظریه باندې کلک ولړ او مقابله د حق دعوت کول او دا لسم کال د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت لسم کال له په دې لسم کال د نبوت باندې یو څو کارونه مهم مهم ضروری غړ غړ کارونه واقع شو شدای په ذکر کولو کې زمونږه پیغام دا تیار در رسول الله صم سیرت بیان اسیم بندگی د الله ده او د چا زونه کې چې محبتي دایره لپاره هر خبره د سیدا لکه ملهم لګول په زخم باندې په دې لسم کال د نبوت باندې یو څو کارونه وشو اول موت ابي طالب د ابو طالب مړ کېدل ابو طالب اتیا کال تر رسیدلې و بیماریانو ویاله او راواله او خاص کر دا درې کال په جیل کې تیر کړیو نه دا یې سړی زوی شوی و کمزور وړي را نو چې کله د جیل نه راووته شپږ میاشتې پس دا مړ شو محرم کې راوته دی پر رجب کې به مړ شوی دی د رجب میاشت ده او لسم کال د نبوت دی د رجب میاشت کې ابو طالب باندې مر راغلی حدیث صحیح کی تاریخ راضی وی کله چې ابو طالب باندې بیماری سخت شوله او د مرګ احوال را نږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه شی سره مړ کیږي نو زړه کې شفقت راغی چې دا سړی کافر د دنیا نه لاړ نشي او الله د ایمان توفیق په آخره کې ورکړي نو ډیر بخښي الله رب عزت ان غفور و رحیم ذات دی چې سړی اتیا کال دی په کفر کې تیر کړي خو کوم ایمان راوړي ام الله سبحانه تعالی د ایمان ول قبل یې او دا غاجر ول ورکړي او دا چې کارونه ډېر کړت کړی دي نو رسول الله سمورغه د دعوت د پاره چې اخرنی ژوندۍ د جذبات د ایمان دعوت ورکما د الله نبی جوړ کله ورغه چې وی کته معاشران د کسان د دنه مخک را رسیدلی او دا ابو طالب په خوا کې نه سره چې او ابو جهل له چې دا د کفر غد عی سر کرده او بل عبد الله ابن ابي اميه چې دام د قريش یو سردار او مشر دی یو دایله د گمراهي دا دواړه ناشته دي نبی صلی الله علیه وسلم چرن نواته ناغه مهم زین دی نیولیو الله رسول علیه الصلاه والسلام خاطو ته پرنه کو دن وران د کیناست ولی و دې سنجه شفقت رانه شي د دې تر په د باندې ایمان رانه وړي د غلط مرګرو دغه انجام دې ته وته ګوره نو بدی کې د الله رسول علیه الصلاه والسلام د کیناست ابو طالب ته دعوت ورکړه دعوته چې یا عمي قل لا اله الا الله دا لا اله الا الله کلمه وایا په اخر ژوندۍ کې کلمه دا داسې کلمه دا او حاج لك بها عند الله چې د الله په دربار کې باز دا په دلیل کې پیش کوم الله تبارک و تعالی چې ابو طالب جهنم ته مبوزا ذکر کلمه ویل دا بز په دلیل کې به زما لپاره اوسې دلیل راکا کان چې د الله د عذاب نه زخلاص کوم څه دلیل لراکا کلمه تن او حاج لك بها عند الله مطلب دا دی حاصل مطلب دا چې زه به شفارس کوم نه چې ما څه صحیح د کافر د بارو شفارس نشم کولای ناغه چپ شت جواب نه ورکاو به د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورک به ور بار بار ورکاو نه پدې کې ابو جهل راو د انګلی ابو طالب سوال شي ترغب عن ملت عبد المطلب آیات صد عبد المطلب د دین مخړه لارو نکلاره پرې دی او د دې اور عرب سید ورزی د لارو د نکلاره ډیر غره د غشر د پرې نه دی ورا پدې کې د دغه شیطانانو دعوتم شروع او دلته د رحمان دعوتم شروع همیشه د دغه دعوتونه انسان ته متوجي وي دعوت الرحمن او دعوت الشیطان رحماني دعوت می او شیطانی دعوت می د تمکید او د غټ امتحاني بندگان الله په دې باندې په امتحان کې شولې چې څوک کم دعوت قبلې لکه اوس موږ تاسو ټول ته د دعوت متوجي دي رحماني دعوت هم شته شیطانی دعوت هم شته دغه دعوتونه شته عوام خلک هم شدید دا په ډېر امتحان کې الله شولې دي یو مولاده هغه شرک تر راکاږي کفر ته او د محمد رسول الله دشمنی ته دراکاږي بل دی الله رسول اخرت ته دراکاږي تب امتحان کې پروت دي چې کمل اوره غره کې دا انسان الله امتحان کې همیشه د پردې شنه شي دا امتحان کې واچو تر دې چې بدبخت او ناخرانه خبره د دعوت للا ابو طالب اخرانه خبره اخر ما کلمهم به ان قال دا ویل چې هو علی ملت عبد المطلب زجمړ کېږم نه په ملت عبد المطلب باندې بمړ کېږم د فلار لار نشم پرې خدل دا اشیا خو د مشران لار نشم پرې خدل په دې حالت کې د ساور کړو چې تمړ شو د دنیا نه لاړ ولې د ایمان نه راوړو د دې یو وجه دا و چې د غیرت کاو د جاهلیت غیرت یې کاو د جاهلیت غیرت غیرتونه دو قسمه یو جاهلی یو اسلامی اسلامی غیرت دا لکه د الله په حکم سره غیرت وکي او دا په کار د هر مؤمن له چاري کې د غیرت وي بی غیرت د الله خوښ نه ده او دیم جاهلیت غیرت ده د جاهلیت غیرت دې ته وایي چې په باطل سره ولاړی او په هغه باندې کلکیږي او په هغه باندې مضبوط ولاړ له غیرت کې چې رزه بس پښتون یم او غیرتی انسان مې زکه د خپل خبره نه پرېدم په دې باندې کلک ودرېږم پر سر په دې باندې ورکوما بعضی خلک دا شی وای د جاهلیت غیرت چکم دی دا د الله سبحانه و تعالی نه دی خو بعضی غیرتونه د الله خوښ دی او بعضی غیرتونه د الله نه دی خو حدیث کرا غلی به زی غیرتونه مکوا نو دا د جاهلیت غیرت وکړه یاره خلک برابر څه خبرې کوي چې د بلار د نک لارې پرې خدلا او دا د ملي چې زه د قریش د زنانو د خبرو نه یې کوم چې ابي بوي چې ګوره اخره کې د خپل عرب په کشر سړي به روان شو د مشران لارې پرې ود خلک بوای د خلک بوای د ټکی د وژن ډیر انسان ګمراش خلک بوای خلک بده شي وای او خلک بوای خلک برا پورې خان دي نو یو ودي خان دي دونه دی وخان دي چې د ازري د تش شي دونه دی وخان دي څه شي بو کې د چا د بار خلک بوای او خلک بخان دي دا ګره هغه خبرې دي چې ډیر انسانان د حق نه اړولې لا يخافون لو ما ظلم د مؤمن صفات ده چې د چا د ملامتې پروا بنه کې ټول دونه دی وخان دي خوش الله رب درزاش دې ته کې د فکر کاوه ډېر کړ زمونږ استاد عملونه کې چې نقصان راځي په دې وجه راځي چې خلک بوای او خلک بخاندي په دې وجه باندې الله حکمونه پرې کړل کی دا الله امرونه ماتيږي پر سم رواج باندې عمل کیږي خلک بوای او خلک بخاندي نو ابو جهل دې ابو طالب دغه کارو کې د ابو جهل دعوت یو مان بهما وجه دا وای چې دا غیرت وکاو چې خلک بوای چې د اور نه ویریدل خلک بوای چې د اور نه ویریدل نو دا مال د جاهلیت غیرت ده چې ته د اور نه نېریږي نو اور برداشت کولای شي یو سره وځه د اور نه نېریږي منه دا اور برداشت کولای شي چې دا اور د اور لږه برداشت او صبر به پکې وږي چې تیریږي نه خو تباکیږي کنه د اور نه یریدل د الله د اور نه یریدل د بندگی د الله دا د غیرت ده دا شړی ټول شه د الله د اور نه ویری الله فرمای وتق النار یا خلق د الله د غور نه ویریږي التي عدت للكافرين چې کافرانو لپاره تیار کړه ده د الله د اور نه چې څوک نېریږي دا کافر ده د الله د اور نه ویریږي هغه شخص زید د مؤمنانو صفت ده ایمان والا هغه کسان دي چې هغه وایي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الا من دور نو سادا ان عذابها كان غراما غدر غټ تاوان دي ان حساب مستقرا ومقاما لك سات کسړې ورشي او کمیشه ده پر ورشي نو تباده وكنا عذاب النار الا من دور نو سادا ایمان ولا مشد دعاګانې کې قران کې الله د مؤمنانو د زړه کیفیت بیان کړی دی چې هغه مشد ور نه دی دا وجه ده ور نه دی چې ته نه دی نو وراله د الله د اور نه چې سره نیریږي دغه علاج به نه کیږي علاج قران کې الله زکه موږ بار بار د اور نه ریو نه د دې دوه وجونه دا په کفر باندې استمر ابو طالب چې دا په کفر حالت کې تللی دی د شیعاګان مذهب غدا دی چې هغه ابو طالب مسلمان ګڼي او په خپل کتابونو کې لیکلي دی وایي د تاریخ ظلم ته وګوري وایي د تاریخ ظلم کړی دی چې ابو طالب ته کافر وایي تاریخ ازمن د نبی رسول حدیثو دا وایي ابو طالب هغه مسلمان ګڼي مؤمن ګڼي او به پیغمبر یې ګڼي ابو طالب علیه السلام دا وایي دا د کفر عقیده رکه څوک دا وایي چې ابو طالب مؤمن دی ایمان یې راوړل دا د قران او حدیث د دواړو خلاف عقیده ده چې څوک ابو طالب ته مؤمن وایي دا کافر مړ شوی دم یو بل ملای او غلط عقیده لیکلی دا غلط نظریه وایي د پیغمبرانو پلاران چې دي دا هیڅ کله کافر کېدین نشي د انبی علیه السلام پلاران تر دم علیه السلام پوه تیر شي چې ټول ایمان راوړل سیوتی یو علم له په نامه صدې کې تر شوې داغه دا خبره لیکلې ده وتقلبک فی الساجدین د نبی رسول پلار مسلمان دی او نیکیم مسلمان دی او پس ورزا او داغه دا پلار او پس ورزا تر دم له اسلام په دا ټول ایمان راوړل دا دم یو غلط عقیده ده او بعض اوقات کې یو سره په ډیر محبت کې لاړ شي محبت خو خوشاله دی خو لیکن د الله د حدود نه ورته دل جایز نه دی د نبی سره سم د محبت د وجنه او دغه د تعظیم د وجنه دغه پلار او نیکین مسلمانان کړي دي ټول الله دې بری کې ایمان والا تیر شوی دي د معاذ ابن عدنان نه مخ ایمان والا لیکن دا دی اکثر د شرک په حالت کې راغلي دي دا حدیث به دلیل لري چې ابو طالب کله مړ کېد نو د ویرې په ملت د عبدالمطلب باندې مړ شو ما او هغه مړ کېږي مکه عبدالمطلب چېرته د ایمان په حالت کې وي نو به خو دا مؤمن وي ان ابي واباك في النار نبی سره سم یو عربي ته ویل چې ما پلار مور ته تلل او استاد لار مور ته تلل ځکه د شرک په زمانه کې دي مسلم حدیث دی که صحیح د دې د وجنه محبت الله د نبی سره ډیر زیات مونږ لرو څونه چې مونږ نه کې دي شیغونه محبت دا سره په کار دی دا فرض دی فرض شعبان چې چې بزرګ کې مين د نبی رسول نه ده مؤمن نه ده لیکن زموږ راځي د الله د حدود نه باوړ نه د خره مين الله ته دا کار بم نه کې چې سره د شاس نه مين کوي ولدي ولا ورفي دا خبر ولا د دین بم ځان ساتي د دې حدیث نه دا پیډی راوځي مونږ دا بیزی غیرتونه د دین ازان وساته د جاهلیت غیرت مکوا خیر ده د الله د دین د خاطر به ځان خپکی د ازان ذلیل کپ دقی کی عزت ده و ما زاد الله عبدا بعف الا عزه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای تعالی چا zarar درک تکلیف درک او ته نه غت دی معفی وکړه الله د عزت دی ری تا ته به ځان په دې بی غیرت ته بی عزت ښکاره کیږي لیکن الله د عزت په دې دی ری ته سر کته کا ته ځان کته کا چې به ځان معفی وغواړم خیر ده ته ظالم زما ظلم خدا مظلوم راځي او ته ظالم نه معفی وغواړي نه په دې کې الله د شوی عزت دی ری عزت دی ری کله چې د الله د رضا لپاره دا کاری اسی د نور وجوهات نه نه وي عزت په دې کې ده نو د جاهلیت د غیرت نه ځان وساته ابو طالب ځانونه ساتنه هلاک شو د کفر په حالت کې لاړ الله د ایمان توفیق ورنکاو مخکې موږ دا فایده ویلې وای چې ګوره ابو طالب د دین دونه خدمت کړی د 15 کال یا د دین زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت او حفاظت او حفاظت ځان یې جل ور کړی دی لیکن هغه تکلیف لنځه ور کړی ځان یې وګیا کړی دی لیکن د الله نبی نه دی وګیا کړی او به مر الله د ایمان توفیق نه ورکړي حال لري چې الله سبحانه و تعالی د نیک عمل بدله هر چاله ور کوي هر سوچ نیکی وکړي الله د نیکی بدله ول ور کوي خود له ور نه کړل ان د ایمان توفیق ول ور نه کړ د دې وجه دا و زموږ ځمندو چې د دا خدمت چو دا د الله د مخ د خاطر نه او دا غو په مخ باندې د نظر نه لګیدا د الله په عزت رضا دغه مد نظر نه و د الله رضا د تسبیح خبره نه ښکارا کیده په دی وجه د شل به وشه کدی انسان کی چرته زړه کی ورځ د ورځو نه دار اغری وي چرته دغه دی الله مانه رضا شي هغه ذات چې زما مالک دی زما رب دی زما خالق دی د دې سری خدمت داغه د پاره کوم الله به ایمان توفیق امر کړه ان شاء الله لیکن اشد عربیت د وجنه اشد قومیت د وجنه اشد مشری د وجنه په دی وجه باندې حفاظت وکاو نو که شاید دین غړغړ کارونه مو کی کنه و صرف د ملک د وجنه چرکه موږ ملک زادو ما د پارټۍ د وجنه وکی د سړی توپ د وجنه وکی داسې غصې د وجنه وکی او د غیرت د وجنه وکی او د الله باندې نظر نه لګی دا عملونه بربادي تاسو خپل ځان ته ګوره ډیر عملونه کله کله د سړی نه کیږي الله ته به فکر هم نه وي نو داسې عملونه ګوره د الله دربار کې نه قبليږي تب جهاد مو کی دعوت به مو کی او د دین غړغړ کارونه به وکی لیکن قبول بنې ځکه ستاسو نظر په الله نه لګی د دې د وجنه همیشه هر عمل چې سره کوي دا غږ لپاره وي مخکې نیت ضروري ده انما الاعمال بالنیات نیت لو کده نیت معنا دا چې الله باندې خپل نظر د مخکې ولا غوا چې دا زړه دغه الله د خاطر کوم مقصد تراشه ابو طالب په دې حالت کې مرش الله ورته ایمان توفیق ورنکاو دا ډېر لوی خبره ده چې انسان د دنیا نه لړ شي او د کفر په حالت کې لړ شي چې به هیڅ علاج نه کیږي په جون کې چې سره سره ګناوي کې علاج کیږي توبه به وباسي ستبه د الله معاف لیکن د کفر په حالت کې شاید د دنیا نه لا شي علاج نه کی نه شفاعت د انبیانو لکه دا ور کوي نه په الله رحم کوي او نه د توبه استل شي او نه ایمان راوړل شي ابدی ابدی هلاک شل دا ډیره لویه خبره ده کوي مؤمن بنده دې ته چرته متوجي شي ډیر غم جن کی دا خبره متقین خلک لري وملاګان دې خبره ولا ما ده کوي لقد قطع ظهور الخاتمه خوف الخاتمه ظهور المتقين د متقین وملاګان دې خبره ما ده چل انجام کې ومنسه سکی موږ به د ایمان په حالت کې تاره درشو قدر بنش او د ایمان په حالت کې جګړه د دنیا نه لاړین بس به غم شا به خفغان مکو ان شاء الله تعالی الله در باندې نقد رحم کوي او بندر باندې کوي بندر باندې کوي بندر باندې کوي اخبر رحمت نه دی به نه خالق ای همیشه همیشه د پاره دی جنت ته وزي ابو طالب په دې حالت کې مو چې نبی صلی الله علیه وسلم به سخه پش چې سره کافر لړ په دا مسله ته نو معلومه چې د مشرک د پاره بکنه وختن روا دي کنه روا نبی صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه ته ورغله و یلا مسجد حرام ته روان شو دی ایر غمجنو او دا یو فرمایل چې استغفرن لک ما لم انها عنک زب طالب کنه غوړم تر سوچ چې الله پاک منه کړی نه الله نه بکنه الله غوړم انشاء الله دې معاف شي بدلول ور کوي نه بدی کې نبی صلی الله علیه وسلم چې استغفار کاون الله دعاوته راولې غل قران کې یو ہدایت را لګره سو ته قصص کرا زی انک لا تهدی من احببت یا زمان نبی ته ہدایت نشی کولی اما شاته چې ته داغه د ہدایت سره مینه لري ولیکن الله یهدی من یشاء د ہدایت د الله اختیار کې دی هغه ورکه شاده چې واره هغه اهل خلق پیژني هغه د حبشنه به شهره وي تور سره وي او غلام به هغه د ہدایت به تور نصیب کی ځکه دغه سره الله یې نشي دی کې اهلیت دی او یا به قریشی وي ډیر سر سپین به یو ښه او چت نسب والا به او د محمد رسول الله صم تر به یو ډیر خدمت به کړی لیکن دله به ایمان توفیق نه ورکه ځکه زړه ته الله ګوري چې د زړه نه ولای دا لایق د ایمان نه ده دا لایق د الله د محبت نه ده دا لایق د الله د تعظیم نه ده هدایت والا الله پیژني دا الله رب عزت قران کریم کې فرمایلی دی الیس الله بعلم بالشاکرین مشرکین به ویل دا څنګه کمزوري خلک دی د مؤمنان یو منګو خيار عقل من خلق او مونته د کافر ویل کی الله وایي شکر گزار پیژنم کنه دې زمانه کې د الله دغه عادت ده کمزوري خلق امین خلق چې غریبانه بدونه د سنه خبر نه د شي کسته هدایت به الله او کې په حق باندې بکلک ولاړی الله رسول بړي کې پیژن غاټ مولا به چې ده د پنځه کټونو په مقدار باندې پټ کېږي به سر کړی او منطق ولاړی خبر زی او ډیر چالاک او ډیر خيار او الله سبحانه وتعالى وته د حق کې د نه ور نصیب کړی بلکې په شرک به پروتي په بدعت کې به پروتي په خرافات کې به په تقلید کې به او د بدعت پرچار کوونکی به لګي د حق دشمن به سره د علم الله وته هدایت نه کیږي ځکه سړی الله پیژنې چې بده کې مردائی او گن فروت دے دا دا ایمان لائق غرن رہا ہے یہ دا آیت راو لے گا دویم آیت پا سورت توبہ کی رازی سر توبہ مدنی سورت دے لیکن دا آیت پا کی مکی دے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین اللہ فرمائی نبی لم دا جائز ندی او ایمان والا لم جائز ندی ان یستغفروا للمشرکین چی مشرکان لبکنی وواری ولو کانو اولی قربا اگر کدا ایک پروان دی من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم پس دا غنه جدید تکارشوا چې جهنم ته دالاړ یعنی د مرګ د کفر په حالت کې پیراغه نو وسوله بکنه مغواړه بکنه په هغه وخت وختلو په کار دي چې ژوند دی نو دعا او توګه چې الله ته هدایت وکړه او چې د کفر او د شرک په حالت کې لاړه نه د الله دشمن ده الله بخینه ده الله قانون دا ده چې نه بکم نو چې توس الله ته ویش الله وی بکا دې مطلب دار چې الله د خپل قانون دی وران ک او الله خپل قانون کنه وران ای دا قانون دار چې مشرک او کافر چې د دنیا نه د شرک په حالت کې لاړه نه بکی دا څنګه نزوشن د الله نبی دا غنه بن شو بکنه ورنه طلب کوله صرف دومره ده چې الله بل عدد هغه دار چې څوک یې نیک عمل وکي کاغه مؤمن دی خو دنیا آخرت دواړو کې بدلا ورکړي او که کافر دی کافر او هغه نیک عمل وکړي نو ټیک ده چې هغه ته د جنت بدلا خو نه ورکړي چې جنت ته بوزي لیکن هغه په دنیا کې بدلا ورکړي او کله کله په آخرت کې د عذاب څخه کوي د کفار به د کفر کې متفاوت ده نبی صلی الله علیه وسلم تا عباس رضی الله عنه ویل چې دا د بل تر دی ایمان راوړل ډیر نیک سره صالح انسان اغیر یا رسول الله دی ابو طالب ته چې ستاره دی تا سپیدا ورکړی دا فانه کان یحوتک ویغضب لك دبا صاحب حضرت کا او استاد پر بغو سکید او د مشرکین د قریش نه به تخلاص اولین تا سپیدا ورکړی دا کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمان چاو مولا دا سپیدا ورکړی دا چې دا د جهنم په غټه کند کې پروتو نظمه د شفاعت د وجه الله داینا راوخه جاو او دا فی زحزاح من النار په هلک ور کې دی هلک نرم ور کې دی پاغي کې دی ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار که زنه نو د جهنم په لاندې طبقه کې بدا پروت ځکه مشرک دی وزما د وجه الله دا غټ ور نه راويست نه په دې ور کې به بل لوایت کې راځي چې دا کېړې چپړې چپلې به الله چې ولي او د ور به او تر پړکو پورې باغوي دا ور به تر دغه ځای پورې سیزي او یغلی منهما دماغه داغه د وجه د دماغ به جوش وی او بخور کی دا بده دا عذابی او دا په ټولو خلکو کې ادنا عذاب ولا ده او ګمان بدا کوي چې د ټولو نظم سره عذاب ده دا واقعي خبره ده چې انسان ډیر کمزور شي یو ازغه به د خپل کې لړشي اما ګنې واشه د ټولو دنیا عذابونه په ما دي او ټول دردونه ګنې په ما باندې راغلي مچ سړي خپل په ور کې یو دماغ دای نه خور کی دا په کوم حالت کې ده او دا د ټولو جهنمینو نه آسان عذاب وي ده دا په کې آسان ده نو سخت به څنګه وي الله نبی وایي دا پیدا علماء ورکړی دا بل واد کې دا راغلی دی امید ده چې انت ناله و شفاعت یوم القیامه فیجعل فی زحزاح من النار قیامت کې برزه شفاعت وکما نو دا غټ ور نه براوزی او هغه هلک ور کې هغه نرم ور کې به الله واشه چې دایې د وجه نه با می به پور کې دماغ به دایې خړ کې په دې اثر کې وای د دې نیک عمل د وجه نه چې د الله د نبی خدمت یې کړی دی په دې خدمت بدله ول الله ور کوي او نبی صلی الله علیه وسلم بدلا ورکړي لیکن شرک به کېده د شرک د وجه نه دا د ورته نشه خلاصې ده ورته به خامخه داخلي پای کې باندې شامه شه د بار پرو دي دا صحیح حدیثو کې دا راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ابو طالب جهنمی دی سو جاغه ته جنتی و یا مؤمن و توا یا پیغمبر و توا دا نه قران مې نه حدیث مې شیعاګان دغه شان غلط عقیده دي ټول دین دغه غلط دی دا شیعاګان ټول دین غلط دی ټول دین دا الیب نه ترجیح پوری په ټول مسلو کې په باطل باندې روان دي لکه څنګه چې دا د عقیدې کتابونو معلومي یې خپل الله بارک غلط عقیده قران بارک غلط عقیده د رسول بارک غلط عقیده صحابه بارک غلط عقیده همدا څه څه ورته نو یو دا حدیث را لښه ابو طالب مړ شو او نږدې به بل حدیثه نبی صلی الله علیه وسلم دراله په همدې کال السنه العاشره من النبوه باندې هغه دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي او خدیجه الکبرى رضی الله عنها چې دا په دې کال باندې وفات شو په رمضان کې وفات شو درې میاشتې پس د ابو طالب د مرنه درې میاشتې پس تاریخونه کې بعض اوقات کې کم وخت ذکر کیږي خو دا مشهور تاریخ دی چې درې میاشتې پس دا وفات شو خدیجه رضی الله عنها شو هغه زنانه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل صفت کړی دی فرمایلی دی چې آمنت بی حین کفر الناس بی دی په ما باندې هغه زمانه کې ایمان راوړی چې نور خلک په ما کافر وو اول ایمان دې راوړل دما وصدقتني حين كذبني الناس دې زما په هغه کې تصدیق کړی دی کله چې خلکو زما تکذیب کاو او ما ته به د دروغ نسبت کاو او واشرکتني في مالها دا هغه په مال کې زما سره شریک کړی ما حين حرمني الناس کله چې نور خلکو زما حرم کړم شاته شنه را کول او هیڅ قسم مدد را سره نه کابل کې دشمنی کړم نه په هغه وخت کې دې ما سره مدد کړی دی ورزقني الله ولدها او زما ټول بچی د دینه پیدا شوی دي لکه د نبی صلی الله علیه وسلم ټول اولاد د خدیجه رضی الله عنها پیدا شوی دي سیوا د یو ابراهیم نه چې هغه د ماری قبطین پیدا شوی دی یو وینځو د عین پیدا و نبی صلی الله علیه وسلم د بندیست کال په عمر کې داده صلیحت کال په عمر کې چې په نکاح خسته ولا کوم خیم دا ویلو دا تاریخ او وحرم ولد غیرها او الله سبحانه وتعالى د نور زنانو اولاد محروم کړی دی یعنی د نور زنانو له ماته بچنی دی راکړي عشره دا بکل کړه دا ویل چې رسول الله صدا غزا نه تذکر لري کې چې بډای خزه وا حمراء الشطقين وا زنا چې کله بډای شي دا وخت کې د سترونت شي لګا زینت دا ډول د کم شي دای تذکرې کې داین الله غوړه درکړي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه انها کانت وکانت اخو دارنګ دارنګ زنا نه واوي کې فضیلت کمالات الله شي ولي دا غي د کمالات نه صحیح حدیث کې دا راغلي دی نبی صلی الله علیه وسلم غالي حرا کې ناشتو الته عبادت وکاو نبی دی کې خدیجه رضی الله عنها وکړه کله طعام انت ورړه جبريل وایرا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې هذه خدیجه قد اتتک خدیجه را روانه ده بطعام و شراب قراک اسکاک تعالی راوړي فاذا اتتک کله چرایشی فبشرها فقرها من ربها السلام ده الله تعالی بده سلام وایي چې الله بده سلام وایي تسمرا اوچت انسان چې رب العالمین ته رب انسان من سلام را لګره کی ته پر دې سلامتی اسما ده رب السلام په دنیا کې انسان ته سلامتیا نازل شي دا غبا څومره خپل حالت دی الله بدله څومره سلامتیا ورکړي په دنیا کې او په قبر کې په حشر کې په ټول ځای کې څومره سلامتیا ورکړي چې الله او توسل سلام وایي وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب زیره ولا ورکا په یو کور باندې چې هغه بد ملغلو نه جوړي چې نه به پاږي کې شوري او نه به پاږي کې سړیواله جنت کې بار الله دا ورکړي خدیجه رضی الله عنها په دنیا کې د الله سلام راغله او دنیا کې ته د جنت زیره راغله دا چې بهترینه زنانه و عقل مند خزه مالدار او خیره خزه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر خدمت دونه کړی دي او په کار غره چې موږ دایي محبت کوو د دې د وجه چې موږ مور دا بل په دې وجه چې موږ د نبی سره ډېر مددونه کړی په هغه زمانه کې چې نور خلکو سره مدد نه کاو او دام د الله فضل چې شهید الله د شي خزه ورکی چې په دعوت کې او د دین په مجاهدو کې په کارونو کې شهید مددگار وي تسلی شهید ورکی بار سره تنگ شي کور ته راشي هغه له تسلی ورکی خوشاله شي په یو سره بار تنگ شي کور ته راشي کور کې تنگ شي چرته بلل شي چې غلطه خزه دې شهید ناکاره او بد عمل بد اخلاق چې کور ته ورنه او په جنگ جګړه باندې وسه درو وړي نو په کور کې چې تنگ شي چرته بلل شي بې د سړي ژوندۍ ډېرې زړه سختي کې لکه سر د طلاق ویلې ژوندۍ به ډېره خرابېږي خدیجه رضی الله عنها دا وفات شو په دې باندې مر راغ او دام په مکه مکرمه کې په جنت المعلا کې خخ ادا چل د قبر معروف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیبي په دې وخت کې د نبی رسول الله بیبي هم نوا نور بیبي نه دغه نوی نو دا دیم کار وش چکه ابو طالب مړ شو ندرم کار غدا شروع شو چې دی قریشو مخکې هم ورانه وکاو فساد وکاو د الله د نبی د zarar کوشش وکاو لیکن اوس لګ ډیر دی هغه را مخې ته شو ځکه دیواله ولوي ده مخې ته چې کوم منی کون کې دیواله هغه پرې واده نو د الله نبی چې قسمه قسم ضرورونه شروع کلا سمره جو وسه کېده د مخکې نه لاپسې تیز شو لاغه د دیو په تیزی د دورانه او تیزی چې هغه نه په خلارې ده نو شنوره تیزی ده نوره تیزی ده شرب کې ډیر زیتو ناغه کني د شرین خلک چې یو وخت کې چې منډه تر لوي د خپل شر د لپاره بیس ته په قرار کینی دی نه کېنا استل نبی صلی الله علیه وسلم مرتبه او چدر د دشمنانو ډیر سخت نو هغه ډیره سختي شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر قسم zarar به ورکاو تر دې چې سیرت کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په لار باندې روانو باز صفه او بے وقوف خلکو خاور روان سو د الله د نبی په سر منځ کې واچول په سر باندې خاور واچول داغه د تذلیل او د ذلیل کولو د فار د سپکولو د فار نبی سره سم کور تران نه واته خاورې په سر باندې وی نو یو لودی را پاسې درا د نبی سره سم د سر مبارک نه دا خاورا هغه انزله او جړلې زنانو له جړلې ورولې رقت په کې دیلې په جړاوا چې په لار د تاسو د خلک څخه یې نه وی او هغه ته فرمایل چې یا بنیت لا تبکی مجړه فإن الله مانع اباکی الله بس تعالی دار حفاظت کوي او ضرور به هغه دین چې الله مل راکړی دی دل بغل باور کوي په دنیا باندې خیر دی اوس خدای خره دا کار کوي لیکن غلبه د الله تعالی پر عدل والا ده نو دا قسم جرأت او ضرورتیا دی کی پیدا شو ځان د نبی صلی الله علیه وسلم ته ضرر نه مرګور دیم ضرر ډیر کا تکلیفونه ورکول نو په دې کې یو کارداو شو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هجرت وکړ، بل کارداو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړه. لکه د طائف عقل غرسته چې ترتیب برابر شي، ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مکه مکرمه کې اوسېد او ډیر تنگ او د مشرکین زلاس په پریشانی کې سره دا غنه چې دا یو مالدار سره مو او په علاقه کې مخوري زمو، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه خوش اخلاق سره مو چې ډیر چې اخلاق یو خلک وو د ریزه درجه مې کېدل دا غد نیک اخلاق دوا جن، لیکن مشرکین د خپل بد اخلاقی دوا جن غم تنگ دونه تنگ چې د نبی رسول الله اجازه واخته چې به هجرت وکاو، نبی رسول الله اجازه ورکړي چې لاړ شه هجرت باندې. ما په هجرت باندې هوا تا د مکې نه روان شو یمن تلاړ ورسېدا، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې پرې بندګی وکي، او نبی رسول الله ته د الله حکم لا نشته ده د وتلو هغه نو ځینو زبته لاړ شم. دلته کار نکی کار بهر به کار وشي، برکل غماد الاخره چې ورسره په یمن کې د حبش اراده او چې حبش ته نه التا یو قارا لقاو توای دا غیو مشرو ابن الدغنی او تیاو ابن الدغنه مشر سره ملاو شوی ملاقات. ابو بکر ته پوسو کې نه تريد چرته زی، ابو بکر مشهور سره د تجارتونو به کول شام ته بتره تخلق په جاندا ناغ ویل شي اسیح فی الارض واعبد ربی، پس مکه کې ګرځم او د خپل رب بندگی کوم، د الله د بندگی د خاطر زراوت هم فین قومی قد اخرجونی، قوم زری استلم قوم ما نبری دی خپل الله تک زید الله بندگی واځي وګم. مې ابن دغنه او زوی ویل چې مثلک لا یخرج ولا یخرج، ستا په شان شخصیت چې وی اغله وتلم د خپل علاقې نه دی پکار ته مشر سره، ولا یخرج او نه د مناسبه چې ستا په شان سره ویستل شي د علاقې نه دون قیمتي او عزت من سره او ظالمان را لګي توبه شي. وې دا هغه صفاتونه بیان کړل کوم چې خدیجه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو. ابو بکر کې هغه صفات چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود و، دا ځوان د شویل کده یو لږ بوتي شي وی، او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ورکړ او د ته نبوت نو ورکړ، دونه کمالي صفات بږي. دته ابن الدغنه یو کافر دی هغه د توای چې تا کې خدا خپل صفات دی انک لتحمل الکلا، تو خو بزان باندې هغه څوک را باره هغه بوجونه بزان باندې باره د خلکو، وتعین علی نوائب الحق او تخلق سره مددونه کې باغه حوادث باندې چې پای بند راشي په حق کې راشي مصیبت تکلیف یو شی راغله او تاسو سره مدد کې او تقرزب ململ مل مستوب ورکه دا کار تک او تکسب المعدوم او کم صفاتونه چې نور خلکو کې نشه تا کې موجود دي لفظ کې معنی داده، یا فقیر شید پر کسب پیدا کې کار کسب دولت پیدا کې، او دا ټول خلق صفاتونه دي چې سره بوجونه د خلکو بسان را باري ململ مل مستوب ورکه، او دارنګ دا چا کار کسب نه غوله پیدا کوي او چا باندې مصیبت راغله سره سپایي کی مدد کوي. زمونږ دی وخت کې کوم مسلمان می نو بس خپل ځان غم وسري چې رب زکه شم از ما کور دی از ما کار دی از ما کسب دی، کا گاونډي د گاونډي د لوګي نمبر کنه د باندې پروا نه، کا غریب لس میشت ګرځي کار کسب ته نه ملاوي کی د پروا نه، دا بد اخلاقی دی چې موږ تاسو ټول کې موجوده ده الا من رحم ربک، په کار دا ده چې سړي کې د صفتی چې لکه ست خپل کار شته بل کار وګوره، ست په خپل باندې کار کیږي هغه وګوره، ست په مشوره باندې کار کیږي هغه وکړه، هغه د پاره پیدا یو کار کسه بوله پیدا کا ململ من مستوب ورکا بوج بزان من راوړ او د مؤمنانو وتعین علی نوائب الحق، چا باندې مصیبت راغله ته سم مدد وکړه، خپل د نشه کوله د بل چا ته شفاعت وکړه چې ورکه د لسه ته مالدار الله د زکات درکړې مال د درکړې د سم مدد وکړه. په کار دار چې مؤمن کې داسې په تنوي په دې وخت کې دا ادب موږ تاسو له شان نه راکړی نو خپل ایمانی حرکت هم دونه نشته ده، او د الله سبحانه و تعالی لکه څنګه چې داغه په حکم باندې عمل داغه خوخه ده، نو د شي د الله د بندگانو سره چې څوک شفقت کوي او مددونه وکړي احسان داد الله رضا ده. افضل الاعمال ادخال السرور علی المسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین عمل دا ده چې په مسلمان سره خوشالي ور داخله کی، تطرد عنه جوع لغت لریگا، تقضي عنه دینا قرض لریگا، او دارنگا تقضي له حاجه یو حاجت له پورا کا، دا عمل چې په دې باندې با خوشاله شي الله سبحانه و تعالی په دې باندې انسان ته ډېر غټ اجر ورکړي، ځکه دا افضل العمل کې داخله په ټول عملونو کې بهتر عمل چې مسلمان سره خوشاله کی، ادخال السرور علی المسلم مسلمان خوشاله ول، دا عمل د الله سبحانه و تعالی ډېر خوږي چې سره مسلمان خوشاله کی. احادیث په دې باب کې ډېر زیات. من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. یو مؤمن یو مسلمان نه تکلیف چا لره که چا پریشان دی غریب پکې غمجن دی او تا دغه سره مدد وکړه پریشانی دی ولرره کړه اخرت د غټ غم نه به الله خلاص کی. دا څنګه لویه خبره ده دا ماده ځان کې پیدا کړه د مسلمان د مؤمن د الله د مخلوقاتو حاجتونه پوره کول حاجت الله پوره کوي خو ته به منډه درلو واوا دا ډېر اوچت عمل دی. دا ماده ځان کې پیدا کول غواړي د مسلمان حاجت پوره کول داغه په منډه وال داغه خدمت کول خدمت خلق کې دا ډېر لوی عمل دی. قران او حدیث یو ګورې نیم به تقریبا په دې کې چې د مخلوق سره سړی احسانات کوي او داغه حاجتونه پوره کوي. نو ابوبکر صدیق کې دا شی به دونه دي تا کې داخلي صفات دې ته څنګه وزي او تا ولي خلکو باشي ارجع فعبد ربك ببلادك فلا عقيده لا شنت بندگی کوا د خپل الله دې فاني لك جار زبد لپنای واخلم د قریشونه ته د بسو سنوي. ابوبکر خوشاله شه ټیک ده چې بس خپل کلی کې د الله بندگی کوي چې ما ته سر سنوي زموږ خواندغه خبره وکړه. نو د ابن دغنه سره بیت را واپس کله چې مکی ته راغی نو ابن دغنه په اشرافو د قریشو کې وګرځید هغه کې وګرځید دای ویل شه ابوبکر چې ده دا خو ډیر چت سړی ده مثله لا یخرج ولا یخرج دا نیستل پکار دی او نه دلې وتل پکار دی ځکه دغه دادا صفات دغه صفاتونه قریش ته ذکر کړو چې دا یو قیمتي سړی دا تاسو ولې شړای پرې چې خپل بندگی د الله دی کوي کنه او زه ولې پنای ورکوا نه یو ځکه بالکل ستا خبر مون منو تاسو ولې پنای ورکه بس مونږ تر بنده ده پر پنای ده بس مونږ یو شرط ده شرط دا ده چې دا قران وای او عبادت کوي نه خپل کور کې به دن نه کوي خاره به نه کوي اعلان نه وبني کوي پدی باندې باندې کوي ولا یستعلن به پدغه کتاب چې دا کم دته طالبګل شوی ده د الله تعالی طرفه نو دغه کتاب باندې به استعلان نه کوي خاره به نه وای لکه فإنا نخشى أن يفتتن نساؤنا وأبناؤنا وأولادنا من پدی باندې ریګو چې زمون زنانه به گمراه شي او زمونږه ماشومان به گمراه شي د خپل دین ته بیړی د چکل قران ښکاره وي د قران کې کشش دی د زمونږ زنانه ماشومان گمراه کوي موږ خلک گمراه کوله ځکه موږ په دې خپل باطل باندې پختو کله کني ولې د ولاړې ولیکن د زنانه ماشومان خو نه پويږي نه به گمراه شي. نبی دغه نه ابوبکر ته ویل چې ما در په نه یا خسته خدای شرط دی قریش چې خپل کور کې عبادت کوا نه ابوبکر صدیق ومانه چې سیده ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مکه کې فهمن جون تیر او په دې ورځو کې قریش وته سنوي زکه چې دغه ابن دغه نه ملک صاحب ولا په نه یا خسته ده قران به ویو دنه په کور کې ته قران سره سخت محبتو ابتدایي کتاب هم دی او مسلمانان په دې باندې مسلمانان شوی دي اورونه صفادین د قران ډیر لذت او حلاوت چې د خلکو خاصه د ابوبکر صدیق زین کړه لکه د قران زده نوې ما بهر ویما یو جمعه ته جوړ د خپل دروازې مخه ته مسجد جوړ د شي چوتره شانی مسجد دای جوړ او دا جوړول جایز دي چې کړه صحرای د چا ملکیت پکې نه او یو سره به جمعه جوړې نه ده جوړ او چاته zarar نه لکه امام بخاری رحمت الله علیه ویل چې zarar چاته نه پر دې ملکیت نه پدې ځکه مسجد جوړول شي مسجد جوړ کونه هغه کې به منځ کاو قران به پکې وې او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته الله دې زړه رقت او نرمي چولې و او دا د الله فضلی باج بندگان ته ورنه سیب کړې وي او دا هغه سره دونه رقیق و چې کله به قران شروع کونه لا یملک عینه د خپل سترګو اختیار به نه درو شي به دې بدلې او جړلې به جړلې وکانه رجلان بکاءن جړیدن کې انسان هغه کې دا کمال و چې هر وخت به بار خبره باندې باغره جړا ورتله او دا الله فضلی په انسان باندې د شسره ولا ورکی زمونږ د عجم خلکو د زړونو جديد سندان په شان کلګري لیکن عربو کې دا نرمي ډیره زیاته را خاص کر صحابو کې به په صحابو کې ابوبکر کې دا صفات ډیر زیات نو جلاد کوله په دې کې به زنانه د مشرکان او د الکان ماشومان براتل او د ته بودریدل او تعجب به کوجدا سکی ځکه دا الله عبادت خو نه پیژاند چې د بندګی مم خلق کړي کني او د الله نه به یریږي او د جلاب ولا ورزي دا خبر اوی ته غب کارا کیدا نوې به تعجب کاوه دا زانه به ترجمه کیدلې سیل به کاوه د ابوبکر صدیق په دې کې مشرکان او خپل مابین کې مشوره به وکړه چې لکه دا خلک زمونږه د مشمن او زنانه زی او ابوبکر ته ودرېږي د سنه ایمان را نوړي دا د جادو کتاب د اثر به دوی ایمان براوړي په کور کې براته غم پیدا شي نو په دې کې ابوبکر دې نه منع کړو نه منع کیدا چې دا قران دن نه ویاو هغه نه ویاو دیو بن دغه نه به جواب ولګی چې تراشه او یمن نه به راواس هغه چې دغه ځان راغی نو هغه تیجو دې شي یا د ابو بکر بن ازمن شرط پوره کړ چې دنه کور کې د قران وایي نستا وعده مون نه ماتو او که چرته دنه قران نه وایي نو موږ له دا اجازه نه ورکو چې د ښکارا قران وایي ښکارا قران باندې موږ اجازه نه ورکو په خپل جمعات کې به پابندي لګی ته دا غواره چې دنه قران نه وایي دا د باطل پرسته طریقې خپل مسجد کې برمن لسپیکر باندې جدا باندې لاګي صحواله به شکر عزیز پاغي باندې به پابندي نه لګی چې خاله موارزه اگر کدا به زر می لوړان دی خو هغه ځکه به دا په خپي چر کدا ولې دلته خلک ورزي ال حق په مصاحبه او دایب مرګرته باندې خلک خپي کی د مجرمان به خپي کی نه ابن دغنه راغه ابو بکر صحیح ویل شي یا خدای شو کا شاده شرط مطابق کار کوا دن کور کې قران راو نو تاسو به سوچ نه شي ویل او که چرته ته کار قران وې نبی ما تخپل جوار خپل ذمہواری چې دا واپس راکړه چې زه قریش ولا ورکم زکه زدا بده کلمه چې عربو کې زمو شعور شم پدې چې ما یو شیله پنای ورکړې دا خلکو هغه zarar ورکړې طالب دې zarar در کې نو زما وعده به ماته شي زما جوار چې کوم دغه به ما شي به بزه په خلکو کې غلط مشور شم د خپل نوم د شهرت لپاره خبره کوي زما نوم به غلط مشورېږي چې ګوره د دا یو شیله پنای ورکړې او قریش هغه والے نو چې زما نوم غلط مشور نه کی ابو بکر صدیق او تبي عليه رسول الله عنه چې اني ارد اليك عهدك دا لوځ دروازه او فاني ارضى بجوار الله ورسوله الله رسول په گاوند ته باندې زه هغه عظیم په دې باندې خوشاله ما هغه ستا وعده می طالبې ته درکړه دا ورشه قریش له ورک هغه چې کله واپس کړه نو په دې کې قریش بیا ذات شول لکه مکه په پابندی ونه بیا ذات شول ابو بکر صدیق ته ضرورونه شروع کړل بیا تکلیفونه ورکول هغه کې منځ ته نه پریښو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه به اراده وکړه چې هجرت وکړي الله فلا رکی نو نبی صلی الله علیه و آله ابو بکر ته دا ویل چې ادارش لګه مزه دې پر له هجرت مکه وا او زما د الله رضا ته امید دی چې ما ته برب امر وکړي چې ته هجرت وکړې به شریک مرګري شو نو ابو بکر یې یا رسول الله وتر جوه څنګه د هجرت امید شته دې زما خدا ګمان نه دی چې کته بګنی مکه پرې دی نو نبی صلی الله علیه و آله چې زما امید دی چې الله ما ته دا حکم کوي د هجرت د کول امر ما ته کوي ابو بکر وی یا رسول الله الصحابه ورما بزان سره مرګره کې د سنجې په ځان نه لړل شي مانه ایواز سفر مانه وکي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصحابه تا بالکل تاسو ما مرګره په دې سفر کې به ما ته دواړه مرګري وي دا خبره چې ابو بکر تنویر یې سم کړو فضل کا ابو بکر وجړل په دې خبره باندې هم اشره دا و چې موږ د مجلس کې ناشتو و زما دا ګمان نو چې څو خوشاله نه مګنه جوړي ابو دې ورځ باندې ما د خوشاله جوړم ولیدل ابو بکر په دې خبر انتهائی خوشاله شو د خوشاله د وژنو جوړه وراله وی جوړل شي الله نبی مزه سمر کوي کی په سفر انتهائی قربان انسان دا ذکر اذن چته مرتبه ول په دې امت کې ور کړل شوی دا چې افضل الامه بعد نبيها نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد بهترین انسان دا دی دا دونه کمر چې د تور کړل شي دا اسی په لوګ باندې نه یا په خراس کا یا په جامو لباس باندې نه یا په کته شکل باندې نه بلکې دا د دې سره د کیفیت د وجنه په دې سره کې الله یو کمال چولې دا غ محبت د وجنه دا هغه وقار د توقیر د وجنه چې الله د نبی عليه السلام توقیر په دې سره کې او د الله د دین لپاره قسمه قسم قرباني ورکول او ټول خسته صفاتونه د خیر پکې موجوده په دې وجوه د فضیلتونه ملو شو لکه داغه په تاریخ کې نشته ان شاء الله تعالی سنه صحیح صدا غنه بیان شي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې و یو دو خان اغه تیار کړیو د هجرت د بھارت څلور میشتې اغه لا غایا مایا ورکوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی جدا یو خو مثال درکاو دا یو سماشه په دې بدواله هجرت کو نبی صلی الله علیه وسلم چې به سمن پیسې دا باخله اغه لا اسی درکوم یا رسول الله وینا پیسې به درکوم پیسې ودی ورکوله ابو بکر لا صدقنه چې هغه په دې اسی ورکوله باندې خوشاله ده وجدا دا چې د الله د دین د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم خپل مال مولګیږي چدا هجرت وشي او ما خپل مال باندې وشي ولې سره هجرت وکړ ټول پردي مال باندې وکړ جهاد وکړ ټول پردي مال باندې وکړ ناجر الله ورکه خو نیمګړی اجر اصل هجرت اصل جهاد دا د خپل پیسې بلګي خپل غاړه به استعمال خپل ځان بلګي خپل مال بلګي زمونږ اکثر جهادونه دي چې بل چانه پیسې خپل تا ته او بل ته او خپل چې دې پیسې نه ورکاو دا د دنیا د محبت د وجه نه په موږ مرز لګیدل په ټولو باندې پکار دا چې الله د دین د پر زمونږ مالم قربان شي او زمونږ ځانم قربان شي او سره پمیش کو بزمانه چاند کی دی جزبه دونه د الله د دین د پاره ور کوم داغه د دین د غلبې لپاره دونه پیسې په ما باندې مقرره شي په ځان باندې مقرره کیو نظر ومني چې دا به زور کومه چې دا نه پیسې نمنې په زوري به ومني شړل چې دونه مال به ورکیاته دونه اصله به اخلي دونه به چې د مجاهدینو خرچه به کې دا په ځان باندې مقرره کی هر یو مالدار او غیر مالدار ځکه دا ټول مؤمنانو صفات دي چې هر یو په ځان باندې زر زر روپۍ مثلا ومني کرونا روپۍ به جمع کیږي د جهاد لپاره د امریکایان به د الله په فرض په لږ موده کې ولې شي لیکن بخل په موږ باندې دشه دنه رانی نو تیر دن نسند از ویرا لنی ولی لی بخور او د دنیا محبت د ازر را لوینو غرض دا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی چې دا په پیسو د نظر عالم صبر می شغه ساتله او خان ساتل به هجرت واقع برسته ان شاء الله تعالی به بیان وکړو کله چې دا خبر راشي په خپل ځای کې نو نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق به دواړه هجرت وکړو چې دا یو زحت رس راځي هغه وخت پورې ابو بکر صدیق په انتظار کې ناس صبر می شبر انتظار وکړو نو یو دا واقعا په دې لسم کال باندې رانه چې ابوبکر هجرت وکړ بیا ته واپس راغی د ابن دغنه د وژنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سار شو دا مشقتونه مصیبتونه تکلیفونه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کال باندې بر کار وکړ چې تزوج بسوده د سعودي رضانه سره نکاح وکړل شوال میش دا اوس چې کومه ختمېدو والا د قرنې ورځې پاتې شوال میش لسم کال د نبوت د نبی صلی الله علیه و سلم د سعودي رضانه سره نکاح وکړه دا ولنی بیبی د پس د خدیجه نه چې دا نبی صلی الله علیه و سلم په نکاح خسته د دې خاوند سکران ابن عمر دا غنمو حبشه ته هجرت کړو د دې خپل زوجي سره دا دواړه مهاجرین د حبشه هم الته چلان وفات شه اسلام راوړ په اسلام کې وفات شه په هجرت حالت کې لاړ د دنیا نه دا سعودي رضانه بیت واپس شه مکی ته رااله کله چې داغه عدت ختم شه سلور مې شله سره د فتیرې شولې نو نبی صلی الله علیه وسلم داغه خطبه وکړه د نکاح مطالبه ته وکړه ناغه موافقت وکړه سودا بنت زمعا د زمعنه مطالبه وکړه هغه په نکاح باندې ورکړه داخله کاګر کې مشرکین دي ولیکن په باب د نکاحونو کې د دې لږه ثانی و د الله نبی په نکاح باندې ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قیمتین سانو او ډیر چت نسب والا او کدی نه بدلم د خو مل ورکړي او سعودي رضی الله عنه مؤمنه او په خواني مؤمنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح باندې دا واخص او دم پخه خزه و د شي ځان خزم نه و به څه زمانه پس او رسته چې عائشه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح واخصه د دې خپل بډای والد د وجه نه خپل نمبر عائشه رضی الله عنها ته ورس پاره کې دا دی او زما د نوبت نوی خیر ده خو چې د الله د نبی په نکاح کې د زموږ لپاره کافی ده چې د قیامت پر ورځ باندې زه په دین باندې را پاسېږم چې ازواج محمد علیه الصلاه والسلام د محمد رسول الله بي بيان درا پاسي او د محمد رسول الله بي بيان دي دي خو کې نه دي ته د لاړې شواغ ته لاړې شدا نو زمنګ د پاره د زمنګ لپاره کافي دي او دا رښتیا دی لوی خبره ده چې سړي ته دا ویل کېږي د زنانه په باره کې چې د محمد رسول الله زوجا امهات المؤمنین د ټولو مؤمنانو مور د څو لمن قبد د شاته ور کړی کی په دې قدر باندې ایمان ول خلک وي نو بل دا واقعیا وکړاله بل واقعیا په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم چې راغله دا هغه هجرته اله الطائف طائف ته تله د دعوت لپاره نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت لپاره تله شداغه دریمه مرحله هم دا د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګی یو څو مراحل لري یو مخکې د نبوت نه ولاګه مخکې ما نه کړو دویم به د نبوت آغاز او د نبوت شروع دا او د نبوت چې کړه شروع شنه لږ کاله پورې په مکه کې دنه دعوت او په دې کې د بار من کوم څه نه لږ لږ خلک راغلي معمولی غونټه خبرې په دنیا کې نورم خوري شوې دي لیکن د عام دعوت د لپاره وتل نه وو چې صحابه یا تلی وی یا نبی صلی الله علیه وسلم خپل تلی وی او دعوت یې کړه هجرت خلکو کړه بار من کوم د تلی وو اسلام بارم خور شوی او د عام دعوت د لپاره وتل نه وکړه شوی نو د لسم کال د نبوت نه روستا دا مرحله شروع شو چې دعوت خارج مکه د مکه مکرمه به هر دعوت د پر نبی رسول خپل اوات خارج مکه دعوت لاول رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر طائف تکړه انت تل چې کلی شي داخله کې ایمان راوړي او سقيب یو غټه قبيله ده چې دی ایمان کله راوړو او اسما په شابه نه ودرې ده نو د الله فضل سره اسلام په دنیا کې خپور شي دنیا کې د دار الاسباب له الله د اسباب مطابق کارونه کوي نبی رسول الله هم اسباب په ذکر زیاده ظلم مجاز او عكاز میلو کې نبی صلی الله علیه وسلم په خانه دا چې ویاله چې الا رجل يحملني الى قومه فأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي يا خلق تاسو کې څوک سړی نشته چې ما خپل کلی د بوزي او زما په شامه نه ودرېږي چې زه د الله قرآن ورسوم د الله کلام ورسوم د خلکو ته د الله رسالت ورسوم ځکه قریش ما دې خبرې ته نه پرېږدي هر چا به جواب ورکاو چې خپل قوم تا د پنای نه درکې نو بل څنګه پنای درکو د قریشو مقابله څوک کولی شي د ټول عربو مقابله څوک کولی شي د نبی رسام بوتلل خپل کلی ته دا خو د ټولو مصیبتونو ته غاړه ورکولو ټول مصیبتونه ته ډال پښانه ودریدلو اقتصادي پابندنه ورملګی لکروس ترازی او د ټول عرب او د عجمو به دشمن کیږي د بچیان به دشمن کیږي قسمه قسم مشقتونه برداشت کړي د فضیلت الله سبحانه و تعالی انصار له ساتلې د مدنی وسیدونکو خلکو کې خیر ډیر زیاتو نو دا خیر الله غوډ ورک پرسته زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم دا دعوت کاوه چې ما به څوک بونېږي چې زه د الله قران ورسوم نو چا به دا موافقت نکاوه زکه دا ډېر غټ مصیبت وته ښکارا کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو د پیدا کولو او د دعوت د مضبوطولو لپاره د اسباب اختیار کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکې نه لاړ مکې والو ته دعوت ورکړ او یې ونه مانه تر دې چې مکې والو دمر او طبقه شو چې د مکې نه ویست مجبورن دون از درونه ولا ورکه چې مکه کې پرې خدنه په یو ځای کې نه پرې خدنه نبی رسول الله د کینی چرته یاد ډډه ولګي او یاد په کور کې پاتې شي مجبورانه په هجرت باندې مجبوره کې ویستاغله نو نبی صلی الله علیه وسلم له هجرت خو نه کوي نو لړ طائف ته دعوت یې وکړ کېدې چې د خلک ما سمرګري شو د قریش مقابله وکړ او کومه او د علاقبه ته ونیسم نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه طائف ته لاړ د طائف او د مکې مکرمه تقریبا شپته او 1 کیلومتر لار ده او یا میل مزل ده او یا دا شپته میل مزل نه او یا 10 کیلومتر جوړي او دا ټول مزل نبی صلی الله علیه وسلم پیدا وک پیدا او خان وسنشت ده سونه وسنشت ده پیدا مزل او یا 10 میل کړه او ودی یو مرګره وسره ده په انسانانو کې چې زید ابن حارثه رضی الله عنه چې دا نبی صلی الله علیه وسلم غلام آزاد کړي شو خدیجه رضی الله عنها ور کړو او دې خپل انسانو ایمان امر وړه په خانه مؤمن دی د ابوبکر صدیق او د علی او د خدیجه زنه په شان ته په خانه مؤمن او د الله یو فضل چې د دې داور نصیب کړو دا وسره ده زید بن حارثه او نبی صلی الله علیه وسلم دوه کسان هغه طائف ته لاړ په دین باندې لاړ چې التا خلک ځان سمرګری کې د قریشو مقابله کې دا د څه وته نه دی لکه د تبلیغین جوزی دین استدلال کوي سیروزا یا چلا یا داشینه به کنی دی دا خو ست جوړ کړی شوی طریقه ده چې خلکو جوړ کړی ده نو نبی صلی الله علیه وسلم د شی مطلق دعوت لوتلای ده او د شی ډیری سفرونه دي د پاره نه لیکلي مکه مدینه په دې کې او عام سفرونه هغه د جهاد د پاره کړی سره دا یو سفر د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د پاره ده هغه د شی دعوت د ځان سمرګری پیدا کړي د قریشو د مقابلې لپاره دا طریقه به جایز چې سره یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې بار لګي او د شی دعوت به سیګر دي دا به روان نه وي وکه څوک د دې التزام کوي د لازم غن درې ورځې او چيلي یو کلونه او دا خاص ترتیب لازمی دا به بدعت ده او که څوک نه لازم یو د یو ورځې کې وباس یو دوه ورځې او درې ورځې او د دعوت کار کوي او هغه کې د نن نور خرافات او بدعت وسمرګري نه وي ناغه د مصالح مرسلو د قبيله نه دی جایز ده چې داغه وضاحت بیانول مې اوس مطلب نه ده نبی صلی الله علیه وسلم طائف تلار نو د دعوت حکمت هغه ده شی په علاقه کې کوم مشران خلک یو دایو د لاس د لاندې عوام نه په کار درته لاول دعوت د مشر ته ورکړی شي او کچر ته عوام آزادو د مشر په لاس کې نو به بل عوام ته لاول دعوت ورکړي لکه نبی صلی الله علیه وسلم لاول بادشاہانو ته دعوت نه ورکړي لاول په عوامو کې کار کړي عوام مکه مدینه ما حول په دې کې لاول کار وکړ بیرسته په اوم کال باندې بادشاہانو ته خطونه ورولېګل لاول عوامو کې کار کړي او موسی علیہ السلام چې دین هغه لاول فرعون لورغلو هغه ته دعوت ورکړ او چې دعوت د فرعون په لاس کې ټول مصر جرندو قبضه وو نو کده ته دعوت ورکړي دا ټول مصر والا پکې او کچر ته عوامو کې کار کوي نو فرعون یو تنه پریدي نو دلته نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه اختیار کړ چې د ثقيف قبلي یو درې مشرانو د عمرو ابن عمر الثقفي زامن دي یو عبد یال او یو مسعود دی او حبیب دی دا درې کسان او درې وړ ورونه دي او مشران دي د علاقه نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه اختیار کوي لوارم دایشه ملاقات وشو ای لاوله کیوی کی دا قریش مشر سره د عزت من غراغه نو سړی مشو سو وکړه دا چوسه کیناسته څنګه راغله وای زه خو تاسو ته یو خبر لراغله ما چې هغه تاسو مننه الله سبحانه و تعالی تاسو دنیا او آخرت کوي نو اسلام هغه ته پیش کوي چې تاسو اسلام راوړی زه د الله پیغمبر ما باندې قران نازل شوی دی او نبی سره د دعوت طریقه دا چې قران به لسته قران یې په ولسته تاسو باندې دعوت یو تور کده ایمان او ما سودریږي ته قریش په مقابله کې الله رب عزت د تاسو ته عرب عجم تابع نو بلې کې یو کس ویل چې ان کان الله ارسلک دا یو زجری وندې کلمې او ته استعمال راغله آی الله تعالی لګلې ابل او ویل چې ما وجد الله هو غیرک الله ستانه بغیر بل څوک نه منده کا چې تیرا لګلې آی ګانې دا رسول بده شي سو د انسان نه بغیر بل شی به یو د شی غرب یو یا لی بلا به هغه به الله کنه رسول کوي هل نه چې الله عدد دار چې هم دغه انسانانو کې رسول الله علیه هم دغه شخص انساني وي او د الله خوشي او پاکي خلی صفات دین الله ست نبی وګرځي په الله بل څوک نه منده کا چې تی مندلې سپکې غاړه ځکه نبی لید نه سپکو د ښکارا کېده هغه درې مو ویلې ان كنت رسولا کته چرته رسولې نو زدا بد غنمه چې تا باندې خبر در واپس کما فانت اشد خطرا من ان رد عليك ستا خطر به لري چې تا باندې خبر رد کوم ته د الله رسول به خطه بهید د رسول خبر څنګه رد کې و ان كنت كاذبا او کته چرته درو جنې نفما احب ان اكلمك او بل بزره فانت احقر في عيني من الكلمات تاسو ما پستر وګړئ سپکې د دین ایزدی تاسو خبرې وکړم دروژن سره خبرې کوم دا خبرم د په وران نیت وا ولیک دا وران نیت نه تحقیق وکړای وای چې دا رسول دی او کنه دی خو له کې سړي شک وي ټیک د سم د سره د لازم نه دی چې د ایمان راوړي معجزه به طلب کوي په کار دا چې د مطالبه کړې وای چې رستا سم معجزه ده ته څنګه رسولي موږ څنګه ومنو چې ته د الله رسولي د لایلو تحقیق به کړای وای نو د الله رسول علیه السلام به ته معجزه خودلې وای ایمان به راوړې لیکن هغه دورانې د پر دا خبره کتر رسولي چرته نو تا خطر ډېر دی او کته دروژنې خبرې سانه کوم نشته ته غلا شي تحقیق نه کوي او سوچ د خبرې تحقیق نه کوي دا بنده شنه ګمرا پاتې کی دله تحقیق به کارو بده ځای کی دا به ضروری نه و چې سم د ایمان راوړې وجه دار چې مخکې زین خالد پته وته نشه چې دا رسول دی او کنه دی نو معجزه له طلب کړې وي تحقیق به کړې خو تحقیق یې ونه د دې ورو دا خبر اړې په غلطه طریقې سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت کلا الله نبی فرمایل چې اما اذا فعلتم هذا چې دا کار مو کو ازما اجابته مون کو نفقتم عني د څه وکړي چې دا خبره بل چا ته مکاره کوي او باز روایتونه کې دا دي چې قریش او تعلمو یا وای زکه د قریش یو زنانه و د دې په نکاح کې و هغه تعلمو یا وای چې موږ د شهید محمد رسول الله به دې تی وکړل چې خوشاله دشمن دې خوشاله نشي لیکن دې دا خبره مون مالله خلقو ته اعلان وکړه چې د دوه مقابله وکړي بازار وایسونه کې د جنبی زم طيب کې لس ورځې تیرې کړلې انور مشران لمر یو بل ورغه دعوت یو ورکه هیڅ خبره ونه مړه خلکو کې مشهور شو دلته سړی دی راغله دی او ثابتوب خورای هغه اصلي دین چې د پلان د نکاح خرابوي او بل دین چې هغه دعوت کوي خلکو ته لکه دا وسنو باطل پرسته طریقه هم ده چې حق پرسته چرته قران حدیث شروع کی خلقی که بگونگو سه شروع چه لکه وابی را غلی دلتا وابی توب خوره یه وقت لارانی که دین ختمه یه حنفیت ختمه یه تقلید ختمه یه دا که واقع که دا کسی با شروع شه تا صدا تجربه شوی دا او دیر کرده مورد دلی دا خبره شیطان دا خبره کتا زن تا وابیم نوی اصفابیم نوی غیر مقید سنم زن تا مگی دا صرف الله رسول یا دوا شیطان با دا خلق زرونه که چی چه دا سرک برا خراب دا دا گرستاسو دین خراب بایی دا اغا اصل دین دا پلارو دینی کشره دا غیر نماره خلقو ادامه شوګره په دې کې صفه او غلامان او قمقله دی ویل چې مقابله ولا وکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف نه وروتل او ډیر غمجنو د پریشانی حالت کې وروتل لیکن دی وته د څه په جوړ کې دی تر ته دی تر ته وته ودره د پکا باندې مشترو کنځلې مته کول دوله مل مستوب ورک عرب چوب مل مستوب ډیر تکړه و لیکن د حق سره د ټول د سخت سره مخامخ کېدو ولا شی دی حق د شیانو چې قبول وي کې خلوب تعاملونه غاړه ته درشي حق چې د قبول ک الله به جنت درکې الله نه پر ازاکی خلاوله کې د خپټه کوي د خلکو به خبرې بدر پسی کیږي صبح ما سلامم نه چې دور بوبه څوک نه کړي چې تګنه دور بوي دون اسفق بخلق تخکاره کی لیکن الله تبارک عزت من تاسو خپل ځان کې به دا تجربه کړی دی زین من تور تیر شه سلام نه لی ولا کوي دا وایبی دی غټ عالم به موجود یو ځای کې یور کوټه چنه یو امی سره هغه به جمع ته مخ کې هغه غټ عالم نه مخ کې ولا څنګه بده وایبی ته پتو ده دا وایبی دی نه په دی وجه باندې جمع ته نه مخه بل یو عالم سره ملاو شمه او یو ځای ته لاړم یو ماشینه مخ کې کاو ما ځنه نه یته مخ کې شه حال لري زه خپې جاندلم مول وجه دار کتابانی البته قران او حدیث لیبل لګی درې ده کنه او د دې خلکو دا شنه ده خو دا وجه ده نو پکانو باندې ویش تر چې نبی صلی الله علیه وسلم وای دا عراقیب دغه پوند مبارکی دغه دا پوندې مبارکی په دې کانو باندې ویش لري چې هیڅ روانه شي زید بن حارثه وای دا مه حفاظت کوو د کانو هغه په سر کې ولګی دا غمزه خمش او درې مینو پر به روانه دا ظالمان همدش به سوران پر خدین او نبی صلی الله علیه وسلم روان دي دیور پسې دیور پسې د لکه سپیچ څنګه وی دا ور پسې تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم درې میله چوران دي لاند التا د عتبه او شیبه ابن ربیعه دا د قریشو دو کسان دي مشهور کافر دا غیو باغ دی مکی والو کله په باره زینه کې خپل ځمکه ځان لا خسر نه دیو دا باغ خسته و دغه باغ ته د الله نبی علیه الصلاه والسلام مستر شو مجبور شاګی ته ورننه واته شوورننه واته نو دا ظالمان تر واپس شول په دغه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم الا لک شان راحت وکاو چې دا واقعه د دې اتمام به په بلغه تک ان شاء الله تعالی وکړو سره د نورو فیادونه چې دې پرې کومه متعلق دي هغه به بیان کړي الله په فضل سره د دې واقعنه من ته صبرتون راوځي دا عبرتونه به په بلغه تک ان شاء الله بیانو الله سبحانه وتعالى جو متاسف خپل دین باندې بشره درایو دغه نبی ثابت اړ دي مکمل مصلی الله علیه و سلم وصلی الله وسلم علی نبی محمد.